بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے تین مخلوقات کو عقل والا بنایا ہے، انسان، جنات، فرشتے. ان کو اللہ نے عقل اور شعور دیے. تینوں کی پیدائش میں جو مادہ استعمال کیا گیا ہے، جو را مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، وہ الگ الگ ہے. فرشتوں کی پیدائش ہوئی ہے نور سے، وہ نورانی مخلوق ہے. جناتوں کی پیدائش ہوئی ہے آگ سے. انسانوں کی پیدائش ہوئی ہے مٹی سے. فرشتوں کی پیدائش میں نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، یعنی ان کے مٹیریل میں اطاعت اور نافرمانی کا ملا ہوا مادہ نہیں ہے، صرف اطاعت کا مادہ ہے. ان کے ذہن میں نافرمانی آتی ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جس فرشتے کو جس کام میں لگا دیا، اسی کام میں لگا ہوا. کوئی ہزار سال سے، کوئی دس ہزار سال سے، کوئی اس سے زیادہ سے. انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات موجود تھے، اور جناتوں سے پہلے فرشتے موجود ہیں. الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ کام دے دیا. بعض فرشتے ایسے ہیں کہ ان کا کام متعین ہے، جیسے پانی برسانے والا فرشتہ، ہوا چلانے والا فرشتہ، سور پھونکنے والا فرشتہ، روح نکالنے والا فرشتہ، وحی لانے والا فرشتہ، عرش کو چاروں طرف سے فرشتوں کی ایک ٹیم گھیرے ہوئے حاملین عرش کہلاتے ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون له. قرآن نے بیان، فرشتوں کی ایک ٹیم یہ کام کرتی ہے. فرشتوں کے ذہن میں نافرمانی آتی ہی نہیں. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے. جس کو جس کام میں لگا دیا، اس کام میں لگے ہوئے. دنیا کا نظام چونکہ فرشتوں کی معرفت چل رہا ہے، اور فرشتوں کی بناوٹ بھی الگ الگ ہے. جس طرح ہمارے آپ کے دو ہاتھ پیر ہیں، فرشتوں کے دو ہاتھ پیر نہیں ہیں، زائد ہاتھ پیر. پھر وہ زائد میں سے کسی کے تو بہت زائد ہیں. فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کے 800 بازو ہیں. اور ایک ایک بازو اتنا طاقتور ہے کہ اگر بھیونڈی شہر کو ٹکر مار دے تو پورا شہر پلٹ جائے. اتنی طاقت اس فرشتے کو اللہ نے دے رکھی ہے. بازی قوموں کو ہلاک کیا گیا، جبرائیل امین نے انگلی لگائی، انگلی ایسے تو بستی اکھڑ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے، تو عام طور پر آواز بن کے آتے تھے. کبھی کسی انسان کی شکل میں آتے تھے. وہ انسان ایک بہت خوبصورت صحابی حضرت دحیہ کلبی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے. اور کبھی کبھی جبرائیل امین پردیسی مسافر کی شکل میں بھی آئے ہیں. عام طور پر آواز بن کے آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو پہچانتے تھے, اور جب وہ فرشتہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام پڑھ کے سناتا تھا تو آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی. شروع شروع میں تو صحابہ کو سمجھنے میں دقت ہوتی تھی, بعد میں سب سمجھتے تھے. ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک آپ خاموش ہو گئے, آنکھیں بند کر لیں یا کچھ ڈھک لیں, چہرہ نیچے کر لیا, صحابہ سمجھ گئے کہ آپ پہ قرآن اتر رہا ہے. کبھی کبھی قریب بیٹھے ہوئے صحابہ کو کچھ آواز سنائی دیتی تھی. کیسی آواز؟ کسی نے کہا شہد کی مکھی کیسے بھن بھن کرتی ہے, ایسی آواز. کسی نے کہا گھنٹی بجتی ہے تو اس کی آواز. چونکہ اس آواز کو دنیا کی کسی آواز سے ہم مشابہت نہیں دے سکتے, دنیا کی کوئی آواز ویسی آواز نہیں ہے, تو قریب قریب آواز کیسی ہو سکتی ہے, صحابہ نے وہ بتلایا. جب فرشتہ آپ کو سنا کر چلا جاتا تھا تو آپ پھر دوبارہ صحابہ سے مخاطب ہوتے تھے اور قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کر آپ سناتے تھے. عام طور پر فرشتہ آواز بن کے آتا تھا, کبھی کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آیا. جیسے بہت مشہور حدیث ہے, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, اور وہ حدیث کتابوں میں حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور بھی ہے. کیا ہوا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, مجمع تھا, ایک شخص باہر سے آیا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. صحابہ سمجھے کوئی باہر کا سفیر ہوگا, قاصد ہوگا, نمائندہ ہوگا, انہوں نے راستہ دے دیا. وہ مجمع کو کراس کرتا ہوا آ کر اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا بے تکلفانہ, اور آپ نے بھی اس سے گفتگو شروع کر دی جیسے کوئی پرانا دوست ہو. وہ اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا آنے والا کہ اس کا گھٹنا اللہ کے نبی کے گھٹنے سے ٹچ ہو گیا, اور وہ اللہ کے نبی کی ران میں ہاتھ مار مار کے بات کرنے لگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی ران پہ ہاتھ مار رہا تھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیر میں سے ہاتھ مار مار کے جیسے کوئی دوست دوست سے بات کرے. یا محمد اخبرنی عن الاسلام, یا محمد اخبرنی عن الایمان, آپ مجھ کو اسلام کے بارے میں بتلائیے, آپ مجھ کو ایمان کے بارے میں بتلائیے, آپ مجھ کو احسان کے بارے میں بتلائیے, اخلاص کے بارے میں بتلائیے, قیامت کب آئے گی وہ بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے تکلفی کے انداز میں مسکرا مسکرا کے اس سے بات کرتے رہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پریشان تھے کہ یہ آدمی مقامی تو ہے نہیں, کیوں ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں اس کو, مقامی نہیں ہے تو باہر سے آیا ہوا ہوگا, باہر کا بھی لگتا نہیں, کیوں کس چیز میں آیا ہوگا, بند گاڑیوں تھی نہیں, گھوڑے میں آئے گا, اونٹ پہ آئے گا, پیدل آئے گا. جب باہر سے آئے گا تو ریگستان کا علاقہ ہے, دھول ہے, کپڑے سفید نہیں بچیں گے, بال کالے نہیں بچیں گے. اس آنے والے مہمان کے بال بالکل کالے تھے اور کپڑے انتہائی سفید تھے, اتنا وائٹ تو اس وقت کپڑا ہوتا بھی نہیں تھا. کیا طے کرے کون ہوگا؟ دو باتیں یہ اہم تھی کہ مقامی ہوتا تو کوئی پہچانتا, پردیسی ہے تو کپڑے سفید کیسے رہ گئے, بال کالے کیسے رہ گئے. اور تیسری تعجب کی اہم بات یہ تھی کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا اور آپ اس کو جواب دیتے تو پلٹ کر کہتا کہ ہاں ٹھیک کہا آپ نے. اچھا یہ کون مہا گرو آ گئے کہ پیغمبر کے جواب کے بعد کہتا ہے ٹھیک کہا آپ نے. جب وہ آنے والا چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا پہچانا کون تھے یہ؟ نہیں. فرمایا ان ھذا جبرئیل اتاکم یعلمکم دینکم. جبرئیل تھے, جبرئیل امین تھے, یہ تمہارے سامنے سوال و جواب کر کے تمہاری معلومات میں اضافہ کرنا چاہ رہے تھے. سبحان اللہ. تب صحابہ کو معلوم, اچھا جب جبرائیل تھے تو وہ یوں تھوڑے آئیں گے, وہ تو یوں آئیں گے, ان کو نہ گھوڑا لگے گا نہ اونٹ لگے گا اور نہ آنے میں ٹائم لگے گا, وہ تو پل جھپتی اور آئے اور پل جھپتی اور گئے. کپڑے کیوں گندے ہوں گے, بال کیوں بھورے ہوں گے؟ تب صحابہ کو معلوم ہوا جبرائیل امین کبھی پردیسی مسافر کے بھیس میں آئے, کبھی دہلیہ قلبی کے بھیس میں آئے اور آواز بند کر آئے. عام طور پر آواز بند کے آتے تھے, بس ایک آواز آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی جسم پر بوجھ پڑتا تھا اور آپ آنکھیں بند کر لیتے تھے اور فرشتہ پڑھ کے سنانا شروع کرتا تھا. اس لیے کہ یہ قرآن جو ہمارے آپ کے لیے اتنا آسان کر دیا گیا, اتنا آسان کر دیا گیا کہ دنیا میں اتنی آسان کوئی کتاب نہیں. قرآن کا سننا اور قرآن کو یاد کرنا دونوں کام بہت مشکل تھا. اللہ نے اپنے بندوں کی کمزوری پر ترس کھا کے اس کو آسان کر دیا. قرآن کا سننا کتنا مشکل تھا معلوم ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کے بدن پر بوجھ پڑتا تھا, اتنا بوجھ پڑتا تھا, اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ اگر آپ کا ہاتھ کہیں رکھا ہوا ہے, آپ کا پیر کہیں رکھا ہوا ہے, آپ کا سر کہیں رکھا ہوا ہے, اس بوجھ کو وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے, تکیہ نہیں ہے, کسی آپ کے چہیتے صحابی نے اپنی ران پہ آپ کا سر رکھ لیا اور ہلکا ہلکا اس کو دبانے لگے, اللہ کے نبی سو گئے. اسی حال میں آپ پر وحی نازل ہونے لگی. اب صحابی کے پیر پر پیغمبر کا سر رکھا ہوا ہے, وہ صحابی کہتے ہیں کہ سر کے بوجھ سے میرے پیر کی ہڈی ٹوٹی جاتی تھی. کبھی ایسا ہوا کہ آپ سواری پر بیٹھے ہیں اور اسی حال میں آپ کے اوپر قرآن نازل ہونے لگا تو وہ سواری اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہی. اونٹ پر بیٹھے تو اونٹ جھکا جا رہا ہے, گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑا جھکا جا رہا ہے, یہ بوجھ کو. قرآن کا یہ بوجھ خود خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے اس قرآن کو بجائے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارنے کے کسی پہاڑ پہ رکھا ہوتا, اس بوجھ کو وہ پہاڑ برداشت نہ کر پاتا. یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پہ اتارا گیا ہوتا وہ پہاڑ بکھر جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, وہ روب سے, خداوند قدوس کے جلال سے اور قرآن کی عظمت کے بوجھ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ قرآن اترا کس پر؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کا سینہ عبادات سے, ریاضات سے, مجاہدوں سے, عشق خداوندی سے اور سینے کی صفائی سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز تھا. اتنا طاقتور دل, اتنا پاکیزہ سینہ, اتنا پاکیزہ باطن کسی دوسرے انسان کا نہیں ہو سکتا جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا. اس کے باوجود جب آپ پر قرآن اترتا تھا تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ پڑھ کے امت کو سناتے تو وہ بوجھا اتنا نہ رہتا, کچھ تو رہتا, لیکن خداوند قدوس نے اس کمزور امت پر رحم کیا کہ وہ بوجھ بس وہیں تک رہا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کو پڑھ کر سنایا تو صحابہ کے نہ کان پر بوجھ پڑا نہ سینے پر بوجھ پڑا. قرآن کو یاد کرنے کی بات, کوئی آسمانی کتاب اتنی اونچے معیار کی جس کو خدا کے کلام ہونے کا شرف حاصل ہو. دوسری آسمانی کتابیں اللہ کی کتابیں تو ہیں, اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے, اس کو یاد کرنا آسان کام تھا. لیکن اللہ نے انسانوں کی سعادت کے لیے اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اس کو کتنا آسان کر دیا یاد کرنا. ابھی آپ جمعہ کے بعد 10 منٹ ڈھک جائیے, جب بچے آنا شروع ہوتے ہیں محلے سے, ان بچوں کی عمر دیکھیے, ان معصوم بچوں کے چہروں کو دیکھیے, 8 سال 10 سال 5 سال, اس عمر کے بچوں کو قرآن یاد ہو جاتا ہے. ہاں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ اگر پابندی کرے اور استاد توجہ کے ساتھ پڑھائے تو بعضے بچے تو سال بھر میں حافظ ہو جاتے ہیں, 6 مہینے میں حافظ ہو جاتے ہیں. قرآن پاک کے حفظ کرنے کا کوئی پیمانہ اور کوئی معیار نہیں ہے. کسی کو 5 سال لگتا ہے, کسی کو 3 سال لگتا ہے, کسی کو سال بھر لگتا ہے, اور کوئی 6 مہینے میں, کوئی 4 مہینے میں. اس کی مرضی, اس کا فضل, اس کا کرم, جس کو جیسے نواز دے. یہ معصوم معصوم بچے قرآن پاک یاد کر لیتے. تو فرشتہ جب آپ کے پاس آتا اس شکل میں آتا, یہ کام کس فرشتے کے حوالے کیا گیا؟ جبرائیل امین کے. ان کا متعین کام ہے. جس فرشتے سے کہا گیا تم کو سور پھونکنا ہے, کب پھونکے گا؟ جب دنیا کے فنا ہونے کا وقت آ جائے گا. وہ سور لے کھڑا ہوا ہے, آج بھی وہ کھڑا ہوا ہے سور لے کر. جب حکم ہو تو پھونکو, اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونک دے گا. جب پہلا سور پھونکے گا ساری دنیا فنا ہو جائے گی. اس سور کی آواز سن کر کان کے پردے پھٹ جائیں گے, دل پھٹ جائیں گے, دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی, تہس نہس ہو جائے گی, زمین پر زلزلے آئیں گے, پہاڑ اکھڑ جائیں گے, دریاؤں میں آگ لگ جائے گی, تارے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے, پوری دنیا فنا ہو جائے گی. پھر دوبارہ اس کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا. جب دوبارہ سور پھونکے گا تو سارے انسان اٹھیں گے, جو 10,000 سال پہلے مرے وہ بھی, جو 1,000 سال پہلے مرا وہ بھی, اور جو بعد میں مرا وہ بھی. سارے انسان ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائیں گے. اس میدان کا نام ہوگا میدان محشر, جمع ہونے کا گراؤنڈ. کب سے کب تک کے لوگ ہوں گے؟ جب سے پہلا انسان پیدا ہوا اور جب تک آخری انسان نہیں مرا, وہ سارے انسان ایک میدان میں ہوں گے. کتنے ہوں گے وہ ذرا جوڑیے گا کیلکولیٹر پہ تو مشین جواب دے دے. اس وقت دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو آپ کسی میدان میں جمع کر دیجئے. کیسے میدان میں؟ جہاں سایہ نہ ہو, جہاں پانی نہ ہو, جہاں کوئی کسی کو پہچانتا نہ ہو. کیا حال ہوگا؟ سوچ لیجئے صرف حال کیا ہوگا. بڑے اجتماعات میں, دلیا کا اجتماع بڑا اجتماع تھا, باندرا کا اجتماع بڑا اجتماع تھا, 4-5 مہینے پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں. کاہے کے آنے والے مہمانوں کی سہولت کے لیے بیت الخلاء یہاں, غسل خانے یہاں, بیان سننے یہاں بیٹھیں گے, کھانا کھانے زون میں یہاں آئیں گے, پانی کا اسٹاک. اور اتنے بڑے مجمع میں پانی ہی نہ ہو تو, ارے پانی ختم ہونا چھوڑیے, پانی کم پڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آج کل ماشاء اللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, پانی کم پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور سورج سر پہ ہوگا, سارے انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس وقت صرف اور صرف ایک طاقت کام کرے گی. کون سی؟ ایمان کی طاقت، اعمال کی طاقت. کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہوگا. ہر آدمی کو نامہ اعمال اس کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا. کچھ لوگوں کو نامہ اعمال سامنے سے دیا جائے گا، سجا کر لیجئے. یہ پاس ہونے والے طلبہ ہیں جنہوں نے سال بھر محنت سے پڑھا ہے. اور کچھ لوگوں کو پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں یہ تین سیٹ ٹہلنے والے بائک میں گھومنے والے بچے جو فیل ہیں. اس دنیا کے اندر جن لوگوں نے اپنی آخرت بنائی ہوگی ان کو نامہ اعمال سامنے سے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ، جس کو نامہ اعمال سامنے سے دائیں ہاتھ میں ملے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَ، وہ کہے گا آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھ لو. وہ دکھاتا پھرے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ یا لیتہا کانت القادیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، وہ کہے گا ہائے میری بربادی، یہ دن دیکھنے کو نہ ملا ہوتا، نہ میرا مال کام آیا، نہ میرے دوست و احباب کام آئے، نہ طاقت اور عہدہ کام آیا. اور وہ کہے گا پروردگار کہیں پر زمین میں گڈھے پاٹے جا رہے ہوں، کسی کھائی کی بھرنی کی جا رہی ہو، ہم کو ڈھکیل کر اوپر سے مٹی ڈلوا دیجئے. قرآن کہتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، خدا اور پیغمبر کی نافرمانی والے تمنا کریں گے کاش کی زمین کی بھرنی کا کام ہو رہا ہو، پٹائی کا کام ہو رہا ہو، ہم کو وہاں ڈال کر لیبل کر دیا جائے. لیکن اس وقت افسوس کہ ہتھیلی ملنے سے کیا ہونے والا ہے. بعد لوگ کہیں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگار ایک بار واپس ہو جانے کا موقع دے دیجیے. جواب ملے گا کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. کسی کو جواب یہ ملے گا اور کسی کو جواب ملے گا اچھا اچھا اب آپ مہلت چاہ رہے ہیں، یہ بتلاؤ کیا دنیا میں تمہارے سامنے میری آواز نہیں آئی، میرا پیغام نہیں آیا؟ انبیاء کرام نے اور انبیاء کرام کے جانے کے بعد ان کے جائز وارث علماء کرام نے اللہ کا پیغام تم کو نہیں پہنچایا؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم وکنتم بها قوم مجرمین. کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی گئی؟ وہاں تمہارا حال یہ تھا، تم دنیا کے حال مگن تھے. فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم ان کو پھٹیچر اور پاگل دیوانہ کہتے تھے جو میری بات تم کو سناتے تھے، تم ان کو حقیر سمجھتے تھے. حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، آج ان کے ٹھاڑ دیکھو. انی زیدہم اليوم ما صبروا انہم الفائزون، آج ان کے ٹھاڑ دیکھو اور اپنا انجام دیکھو. یہ جو ہولناک منظر سامنے آنے والا ہے میدان محشر کا، یہ کب ہوگا؟ جب فرشتہ سر پھونکے گا. کسی فرشتے کو خداوند قدوس نے پانی برسانے کے کام میں لگا دیا، کسی کو ہوا چلانے کے کام میں لگا دیا. اچھا اب سنیے، اس گفتگو کو آپ ذہن میں رکھیں، فرشتوں کی بناوٹ، فرشتوں کے کام. ہندوستان کے اندر جو قوم آباد ہے جس سے ہمارا آپ کا سابقہ ہے، یہ قابل رحم قوم ہے. چند نالے کو چھوڑ دیجیے آپ، یہ قابل رحم ہے. ان کے پاس کسی آسمانی کتاب کی تعلیم نہیں ہے، لیکن آسمانی کتابوں کی تعلیمات اڑتے پڑتے کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے کچھ وہاں سے ان کے پاس جو پہنچی اور بگڑتے بگڑتے بگڑتے بگڑتے کچھ سے کچھ بن گیا اور صحیح تعلیمات والے ان تک پہنچے. جو پہنچا غلط پہنچا اور صحیح تعلیمات والے ان تک پہنچے نہیں. اور جب پہنچے نتائج سامنے آئے. اللہ کے نیک بندوں نے اس ملک میں وہ کام بھی کیا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد ان کے خلفاء کا اس ملک پر عظیم احسان ہے. الگ الگ علاقوں میں بیٹھ گئے, کوئی دلی میں بیٹھ گیا, کوئی گلبرگاہ بیٹھ گیا, کوئی اجودھیا میں بیٹھ گیا, کوئی ناگوت میں بیٹھ گیا, کوئی کلیر میں بیٹھ گیا, کوئی بہرائچ میں بیٹھ گیا. آج ان کی قبروں پر لوگوں نے کاروبار شروع کر دیا. وہ ان کا عمل ہے. ان اللہ کے بندوں کی خدمات پڑھیے. میں گلبرگہ گیا ہوا تھا ایک جلسے میں, تو میں نے اپنے منتظمین سے کہا کہ مجھ کو خواجہ بندہ نواز کی مزار پر چلنا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے. لے کر وہ لوگ گئے, میں گیا فاتحہ پڑھنے. اب وہاں جو لوگ ہوتے ہیں دکھانے والے, حضرت کا جبہ, حضرت کی دستار, حضرت کا آسا, حضرت کی ٹوپی, حضرت کی کڑاؤں, میں کچھ بولا نہیں. میں نے منتظمین سے کہا یہ سب آرٹیفیشیل سامان ہے, ان کی آپ تاریخ سنیے. وہ ہندوستان کے بڑے جلالی بزرگوں میں تھے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی. کیا وصیت کی وہ سنیے. بزرگوں کے ہاں ہوتا یہ تھا کہ شاگرد اپنے استاد کے ہاں خادم بن کے رہتے تھے, استاد تربیت کرتے تھے. پھر ایک وقت آتا کہ استاد کہتے کہ بیٹا اب تم 20 لائق ہو گئے ہو, تم جاؤ فلاں علاقے میں بیٹھ جاؤ, وہاں ضرورت ہے. اور وہ اپنے شاگرد کو لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اجازت دیتے تھے. اجازت اصلاح اور لوگوں کو بیعت کرنے کی اجازت, اجازت بیعت. اسی کے ساتھ ساتھ یادگار کے طور پر اپنا صافہ, اپنی ٹوپی, اپنا عصا, اپنے کھانے پینے کا کوئی برتن بطور یادگار کے شاگردوں کو دے دیا کرتے تھے. اوپر سے وہ چیزیں چلی آتی تھیں کہ مجھ کو میرے استاد نے, میرے پیر نے, ان کو ان کے استاد نے, ان کو ان کے استاد نے. جب خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے جملہ کہا, ہم اور آپ غور سے سن لیں. انہوں نے فرمایا, اب میں اپنے بعد ان امانتوں کا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا, ان کو میرے ساتھ دفن کر دینا. ان کی وہ امانتیں جو ان کے اساتذہ سے ان کو ملی تھی, جبہ, عمامہ, صافہ وغیرہ, وہ ان کے ساتھ ان کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, تاریخ میں آپ کو بات ملے. بڑا علمی مقام, بڑے مجاہدے. ان بزرگوں میں سے کسی بھی بزرگ کی زندگی پڑھیے, اللہ نے ان کے ہاتھوں سے کام لیا. الگ الگ علاقوں میں بیٹھ گئے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. دلی شہر کے باہر جنگل میں ان کی جھونپڑی تھی, وہی رہتے تھے. لوگ جا کے ان سے ملاقات کرتے تھے. دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش ان سے بیعت تھا. وہ جا کر ملاقات کرتا تھا, ان سے مشورے کرتا تھا. وہ درخواست کیا کرتا تھا کہ حضرت آپ شہر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, امت آپ سے فیضیاب ہونا چاہتی ہے, کم فائدہ پہنچتا ہے, آپ شہر کے اندر آ جائیں, میں بڑی سی خانقاہ بنا دیتا ہوں, عوام کو فائدہ ہوگا. فرماتے نہیں, ہم جہاں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے. جب بادشاہ نے کئی مرتبہ اصرار کیا حضرت آپ شہر کے اندر آ جائیں, تو فرمایا, آئندہ اگر کہو گے تو تمہارے آنے پر پابندی لگا دوں گا. جس طرح آتے جاتے ہو آیا جایا کرو, اگلی کوئی بات مجھ سے کرو مت. اور اللہ کے بندوں کے دلوں پر ان اہل اللہ کا کیا اثر تھا, کیسی حکمرانی تھی. ایک حکمرانی سروں پر ہوتی ہے, اب تو سروں والی بھی نہیں رہی, اب تو میڈیا پہ آ گئی. اصل حکمرانی دل پہ ہوتی ہے, اس کے بعد سروں کی ہوتی ہے. وہ زمانہ بھی چلا گیا. اب تو حکمرانی جھوٹ اور فراڈ کا سہارا لے کر اخبارات اور میڈیا میں اپنی تعریف کے لیے کروڑوں روپے کے دے کر اشتہار لگواتے, اس کو حکمرانی کہتے. ان اللہ کے نیک بندوں کا دلوں پر کیا اثر تھا, واقعہ سن. دلی میں ایک اور بزرگ تھے جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے. انہوں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ میں دلی میں تو ہی ہوں, آپ کے وہ شاگرد قطب الدین بختیار تاکی, ضرورت تو یہاں نہیں ہے ان کی, آپ ان کو وہاں بلا لیجیے. ٹھیک ہے, پیغام کہلا دیا, آپ اجمیر چلے آئیے. استاد کا حکم تھا, سامان باندھا اور چل دیجیے. جب دلی والوں کو معلوم ہوا کہ خواجہ قطب الدین بختیار تاکی دلی چھوڑ کر اجمیر جا رہے ہیں, بلا مبالغہ سنیے, 100,000 افراد اپنا سامان لے کر قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ چل پڑے. جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ 100,000 ان کے عقیدت مند اور چاہنے والے آ رہے ہیں, اتنے لوگ کا انتظام کیسے کروں گا, روکا, آپ وہیں رہیے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بڑوں کے نام کا استعمال تو بزنس بن گیا. انہوں نے خدمات کا انجام دی ہے ملک کے لیے, اس وقت کام ہوا ہے ملک کے لیے. کہ جو آج آپ کو ملک میں مسلمان نظر آ رہے ہیں, یہ اس وقت کی دین ہے جب مسلمان دال میں نمک کے برابر بھی نہیں تھا. آج جھگڑے ہیں, ہم 22% ہیں, 15% ہیں, 18% ہیں, وہ سب چلنے دیجیے. آپ اصل روح یہ تھی, یہاں جو قوم بس رہی ہے اس کی مجبوری کیا ہے وہ سنیے. ان کے پاس کسی آسمانی کتاب کی تعلیمات نہیں ہے. اڑتی پڑتی چھٹکی پٹکی تھوڑی بہت جو ملی, تو انہوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ سنا کہ فرشتے جو ہیں وہ دنیا کے نظام کے چلانے میں واسطہ ہیں. ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں, دنیا کا نظام فرشتوں کی مارفت چل رہا ہے, اور فرشتوں کی ایک ٹیم صبح آتی ہے شام تک رہتی ہے, شام کو لوٹ جاتی ہے, دوسری ٹیم شام کو آتی ہے اگلی صبح تک رہتی ہے. یہ فرشتوں کے آنے اور جانے کا روز کا کام. فرشتوں کے بارے میں قرآن نے تعارف کرایا, الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع. اللہ نے ان کو زائد بازو دیے, کسی کے 4, کسی کے 8, کسی کے اور زیادہ, جبرائیل امین کے 800. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو قرآن نے ان سے کہا کہ ظالموں, اللہ کی اولاد نہیں ہے, اللہ کی اولاد نہیں ہے. اور اگر تم کو اولاد ہی ماننا تھا تو اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو منہ بن جاتا ہے, اور جب اللہ کے لیے اولاد ماننے بیٹھے تو لڑکیاں مانی. اللہ تم ذکر ولہ الانثى تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى اِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. کہ تم نے اپنے طور پر باتیں گڑھ لی ہیں, اللہ نے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں. کہیں پر خداوند قدوس نے ناگواری کا اظہار کیا, بندو تمہاری حرکتیں تو ایسی تھی کہ تم پر آسمان پھاٹ پڑتا, تم پر اللہ کا عذاب آ گیا ہوتا, آسمان سے آگ برسی ہوتی, تکاد السماوات یتفطرن منہ, آسمان پھٹ پڑے ہوتے, وتنشق الارض زمین پڑ گئی ہوتی, وتخر الجبال حتا پہاڑ اکھڑ گئے ہوتے. جرم کیا تھا؟ ان دعوا للرحمن ولدا, تم نے خدا کی اولاد مانی, تم کو شرم نہیں آتی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے, اس کے ایک حکم پر پوری کائنات تباہ اور برباد ہو جائے گی. اس کائنات کا کوئی ذرہ اس لائق نہیں ہے جو خدا کی خدائی کی ہمسری اور برابری کر سکے. ہم ٹھیکیدار ہیں ایمان کے، ہم ٹھیکیدار ہیں توحید کے۔ ارے ظالموں، ہمارے پاس دوائیں، ہمارے پاس پانی ہے، مریض تڑپ رہا ہے، تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان نکل رہی ہے، اور ہم پانی پلانے کو تیار نہیں۔ ہمارے پاس کپڑے ہیں، کمبل ہیں، چادر ہیں، جرسی ہے، موزے ہیں، اور دوسرا آدمی ٹھنڈک میں ٹھٹھر رہا ہے، کانپ رہا ہے، ہم اس کو کپڑے دینے کو تیار نہیں ہیں، تو اللہ کے ہم مجرم نہیں ہوں گے؟ یہ 80-90 کروڑ کی انسانیت، اس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، صحیح بات نہیں پہنچی۔ ایک بیان ادھر سے کوئی داغتا ہے، ایک ہم داغتے ہیں، یہ کیا کیا جواب دیا سا؟ اس سے ہونے والے کچھ؟ اس ملک میں اس 64-65 سال کے اندر حالات جو پیدا ہوئے، اللہ کے نیک بندوں نے کیسے کیسے حالات دیکھے، امت کا درد رکھنے والوں نے کیا کیا اور تماشا کرنے والوں نے کیا کیا۔ ملک کی آزادی کے بعد بٹوارے کی شکل میں جو مصیبت ہمارے آپ کے اوپر مسلط کی گئی، ہمارے آبا و اجداد پر، اس کے نتیجے میں جب آبادیاں منتقل ہوئی ہیں، کچھ علاقے ادھر کے ادھر گئے ہیں، کچھ ادھر کے ادھر آئے ہیں، اس وقت کے حالات پڑھیے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر رات میں آپ نے حالات پڑھ لیے ہیں تو آپ کو صبح تک نیند نہیں آئے گی، دسترخوان پر کھانا لگا ہوگا، لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ داستان خونی، پوری پوری ٹرینیں انسانوں کی لاش سے بھر کر آتی اور جاتی تھی، ہزاروں ہزار مسلم خواتین دوسروں کے قبضے میں چلی گئی، جو آج نانی اور دادی بن گئی ہیں۔ مسلم خاندان میں بچی پیدا ہوئی تھی، والدین نے کان میں اذان دیا تھا، مسلمان نام رکھا تھا، لیکن غیروں کے ہاتھ لگی تو وہ آج ہندو کہلاتی ہے، سکھ کہلاتی ہے، اور کوئی کہلاتی ہے۔ وہ عورتیں زندہ ہیں۔ اس وقت دلی کے اندر قتل عام مچا ہوا تھا، اور حالات کیا تھے؟ آج تو آپ پڑھتے اخبار میں، ہائی کورٹ کی کسی درخواست دی ہے، میچ سے اذان بند کرو، ایسا کیسے بند کر دیں گے؟ ارے مسلمانوں، نماز تو پہلے شروع کرو، اذان تو بعد میں سمجھیں گے ہوگی، میچ سے بڑا بیٹھ کے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کسی نے گستاخی کر دی، وہ تو بیٹھے پلاننگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ بڑوں نے احتجاج کیا، ٹھیک ہے، اب ہر گلی گلی میں احتجاج ہو رہا ہے، اور ان سے پوچھو کہ پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہے، ان کی سنت پر چلنے کا حوصلہ ہے، ان کی تعلیمات کو اپنانے کا مزاج بنا؟ وہ تو نہیں بنا، تو پھر احتجاج کی بات ہے؟ اگر دلی شہر میں اس وقت کے کسی فرقہ پرست نے پمفلٹ بانٹا، وہ تو روز کا کام ہے، میں تو کہا کرتا ہوں بچھی ڈنگ مارنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، تم یہ کوشش کرو کہ بچھی خالہ ڈنگ مت مارنا، توبہ کر لو، اچھا نہیں مارو گی نا، ارے تم اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کرو، اس کا کام تو وہی ہے، یا تو طاقتور بنو، بچھی کی ڈنگ توڑنے لائق بنو، یا وہاں سے ہٹ جاؤ۔ بچھی کو کوسنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک پمفلٹ نکلا، اس میں کیا لکھا تھا وہ سنیے، اور آج بھی اس قسم میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی۔ اس میں لکھا تھا کہ مسلمان اس ملک پہ حکمرانی کرتے رہے ہمارے اوپر، اور بڑی مشکلوں سے ہم کو ان سے نجات ملی، اور اب ہماری حکومت ہے، یہ سیکنڈ درجے کے شہری ہیں، لیکن یہ آج بھی 5 مرتبہ اکبر کو یاد کرتے ہیں، اکبر بادشاہ، اللہ اکبر۔ تو اب یہ نہیں ہوگا، اب مغل بادشاہوں کی یاد نہیں منائی جائے گی، جس طرح 2 مہینے پہلے ٹیپو سلطان کی یادگار منائی گئی تو کتنا ہنگامہ کیا فرقہ پرستوں نے۔ یہ ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ پمفلٹ بٹا، اب جس محلے سے اکبر کا نام لیا جائے مسجد سے، مسجد پر پتھراؤ کرو، حملہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اللہ کے بندے نے عقل سے کام لیا، جس کی میں آپ سے درخواست کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی عقل سے کام لینا سیکھیے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اذان کا ترجمہ لکھا ہندی میں، سنسکرت میں، اور یہ لکھا کہ یہ اذان مسلمانوں کے پیشوا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دی جا رہی ہے، اس کا تعلق مغل بادشاہ اکبر سے نہیں ہے، اکبر کے پیدا ہونے سے ہزار سال پہلے سے یہ اذان دی جا رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا سب سے بڑا، بھگوان سب سے بڑا، اللہ اکبر کی یہ معنی ہے۔ تم اس کو مغل بادشاہ اکبر کے ساتھ کیوں جوڑ؟ جب یہ پرچہ دلی کی گلیوں میں بٹا تو بہت سے سیکولر سمجھدار سلجھے ہوئے ہندوؤں نے آ کر مسلمانوں سے کہا کہ تم اب تک کہاں سو رہے تھے؟ لاکھوں لاکھ انسانوں کا ذہن گندا کر دیا گیا، اب تمہاری آنکھ کھلی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اکبر کا یہ معنی ہے۔ بیونڈی میں اب تو خیر ٹھیک ہے، نیا قانون آ گیا جب جانور فلاں نہیں کٹے گا فلاں نہیں کٹے گا، جب یہ قانون نہیں تھا اس وقت کیا ہنگامہ تھا، کھیتی کی لائف کیوں لاتے ہو، جوان کیوں لاتے ہو، بڈھا لاؤ، گاڑی میں 15-20 مت لاؤ، 5 لاؤ۔ اس وقت یہ ہنگامے تھے، ڈی سی پی کی یہاں میٹنگ تھی، ہر طبقے کے لوگ جمع تھے، شیو سینا کے لوگ بھی تھے، بھاجپا کے لوگ بھی تھے، بجرنگ دل کے لوگ بھی تھے۔ میں نے شیو سینا پریسیڈنٹ سے کہا کہ مجھے آپ کا ٹائم چاہیے۔ کہنے کاہے کے لیے؟ میں نے کہا میں آپ کے آفس میں آتا ہوں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ مدرسے میں آئیے سرا کے لوگ۔ کہنے لگے وشے مدعا کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے جو پیشوا تھے مذہبی، آج سے 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال پہلے وہ کیا کھاتے تھے؟ اور جب مندروں میں لنگر چلتا تھا تو پکتا کیا تھا؟ پنیر؟ تو بہت زور سے ہنسا، کہنے لگے مولانا صاحب وہ تو ہم کو ہی معلوم ہے، گوشت کٹتا تھا۔ تو میں نے کہا جی اب کیا ہو گیا؟ ارے پولیٹکس سے ہم بھی جانتے ہیں۔ مولانا عبد الکریم پارک مرحوم ناگپور کے، انہوں نے آر ایس ایس کے ایک جلسے میں تقریر کی تھی، وہ تقریر ریکارڈ میں ہے، چھپی بھی ہے، جو کتاب چھپی ہے وہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، ضرورت پڑے گی تو آپ کو منگا کے میں دے دوں گا۔ ان کی اس تقریر کا خلاصہ تھا گائے کا اصل قاتل کون اور الزام کس پر، اس پر انہوں نے باقاعدہ ان کی کتابوں کے حوالے سے، ان کے اخبارات کی کٹنگوں کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ الزام مسلمانوں کو دیتے ہو، زیادہ استعمال تم کرتے ہو۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی، پیچھے لوٹ کر آئیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قوم نے جن کو اپنا دیوی دیوتا مانا، نام چاہے جو رکھے، لیکن اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو جو تصور آسمانی تعلیمات میں فرشتوں کا ہے، فرشتوں کے ہاتھ زیادہ ہوں گے، چار ہاتھ ہوں گے، طاقت بہت ہوگی، فرشتے نے پہاڑ کو ٹکر مارا تو پہاڑ اکھڑ جائے گا، ہنومان جی گئے پہاڑ اکھڑ کے لے آئے، یہ تصور جو ہے اصل میں وہ ان تعلیمات کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ تو پھر ان تعلیمات کی صحیح صورت کہاں ہے؟ ہم مسلمانوں کے پاس۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو کافر سمجھ، ہم نے اس کو کام ہی نہیں سمجھا۔ اللہ کا پیغام، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا کے اندر عام ہو، قرآن کا پیغام پورے عالم میں عام ہو، سچی تعلیمات گھر گھر پہنچے، اس کو کسی نے کام سمجھا؟ آج رونا اس بات کا۔ اور ابھی چند دنوں پہلے ایک گستاخ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی گفتگو کی، ابھی ہم احتجاج کر کے فرصت نہیں پائیں گے، پھر کوئی اور کر دے گا، وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے بدن میں پھوڑے پھنسیاں نکل آئے، درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر انجیکشن لگا دے گا، آپریشن کر دے گا، مواد نکال دے گا، پٹی باندھ دے گا، کیوں؟ درد ہے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، دوسرا نکلے گا اس کو چیر، تیسرا نکلے گا اس کو چیر، مسئلے کا حل نکل کیوں رہا ہے اس پہ غور کرو۔ آپ کیا بتلائیں گے اس کی وجہ؟ خون گندا ہے، خون انفیکشن ہے، صاحب پیلیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ گندا پانی پی رہے ہیں. اچھا تو پیلیا کی دوا کھاتے رہو, پانی صاف مت کرنا. پیلیا کی دوا بھی استعمال کرو لیکن پانی کے صاف کرنے کا نظم کرو. بخار آ گیا, کیوں آ گیا؟ سردی لگ گئی تو بخار کی دوا لے لو لیکن سردی سے بچو. یہ جو صورتحال دنیا کی ہے اس وقت, آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, اس کے مقابلے کے لیے, اس کے دفاع اور ڈیفنس کے لیے, تدارک کے لیے جو ہو رہا ہے وہ ہو, ہم منع نہیں کرتے. لیکن مسئلے کا اصل حل وہ نہیں ہے. اصل حل یہ ہے جن کے پاس پاکیزہ تعلیمات ہیں, سچی تعلیمات ہیں, وہ اخلاص کے ساتھ اس کو دین کا کام سمجھ کر, اپنے وقت کی قربانی دے کر, اپنے مال کی قربانی دے کر, اپنی صلاحیتوں کی قربانی دے کر, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک محبت کے ماحول میں پہنچا دوں. ٹکراؤ کے ماحول میں نہیں, ٹینشن کے ماحول میں نہیں, تیرا خراب میرا اچھا, اپنا پیٹ میرا رکھ, اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا تقابل نہیں. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے, میں ایک گوشت کی دکان میں گیا, کچھ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے. کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ بچے کھل کر بات کر لیتے ہیں, ورنہ بچارے ڈرتے ہیں کہ بولے صاحب ڈانٹ دیں گے. چونکہ محلہ تھا ہمارا بالا کمپاؤنڈ کا واقعہ تھا, ایک بچے نے کہا بولے صاحب ایک سوال کروں. ہاں کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شادیاں کی تھی؟ میں نے کہا آپ کو کیا معلوم؟ بولے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چار ہی کی ہوں گی, اس لیے کہ امت کو آپ نے چار کی تعلیم دی ہے, تو آپ خود زائد کیوں کریں گے؟ میں نے کہا اور ایک آدھ باتیں اس نے اور بتلائی. میں نے کہا آپ سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کس سے کی؟ وہ تو ہر بچے کو معلوم ہے اگر تھوڑا پڑا ہوگا, بیوی خدیجہ سے. ان کی کیا عمر تھی؟ 40 سال. آپ کی کیا عمر تھی؟ 25 سال. کیا آپ کو آپ کے خاندان میں قریش میں کنواری بچیاں نہ ملتی؟ ارے ہر سردار انتظار میں تھا کہ میں اپنی بچی کروں گا. وہاں تو کوہرام بچ گیا تھا کہ تم نے بیرا سے کیوں کیا, کیا تم کو کنواری نہ ملتی؟ آپ نے پہلی شادی ایک بیوہ سے, جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, صاحب اولاد تھی. کب تک نبھایا؟ جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا. ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمر کی؟ 51 سال. پوری جوانی گزر گئی, گزر گئی. اب آپ نے اور شادیاں کی, کیونکہ ایک محترمہ کہتی ہے, غالباً اسماء بنت حکیم ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں گزری, میں ایمان لا چکی تھی, مکی دور کا واقعہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پوچھا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا بیوی خدیجہ تھی, گھر کا کام وہ دیکھتی تھی, بچوں کی ضرورتیں, تربیت, میں باہر کا کام دیکھتا تھا. اب وہ نہیں رہی, اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں, میں ان کو سنبھالوں کہ باہر کا کام دیکھوں؟ اسی فکر میں بیٹھا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک آدھ نکاح اور کر لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس سے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت سودا ہیں, اسلام قبول کر چکی ہیں, عمر اچھی خاصی ان کی ہے, تجربے کار ہیں, اگر آپ پیغام دیں گے ان کو نکاح کا تو وہ انکار نہیں کریں گے, ان سے آپ نکاح کر لیجیے. اور آپ کے قریبی دوست ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہیں, آپ کہیں تو ان کا پیغام دے دوں. اللہ کے نبی نے کہا دونوں جگہ مناسب ہے, دونوں جگہ پیغام دے دو. دونوں جگہ پیغام دے دیا گیا. حضرت سودا سے نکاح بھی ہو گیا, بدائی بھی ہو گئی, اور مکہ المکرمہ میں وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہنے لگے. حضرت سودا, ان کی بھی عمر تقریباً وہی 50-55 کی تھی, وہ کنواری نہیں. پھر آپ مکہ المکرمہ سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مکے والوں کے پیٹ میں درد برقرار رہا, پریشان کرتے رہے, دیگر قبائل پریشان کرتے رہے. اب دوسرے قبیلوں کو یہ فکر تھی کہ مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں, تب طاقت والوں کو فکر ہوئی، وہ حملے کرتے تھے الگ الگ علاقوں سے. عرب کا مزاج تھا کہ جس خاندان میں ان کی لڑکی جاتی تھی اس سے لوٹتے نہیں تھے. آج بھی ہم رعایت کرتے ہماری بیٹی اس گھر میں، جھگڑا کیوں کریں گے، ہمارا داماد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں شادیاں کی. آج میں آپ کو اختصار سے بتلا رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں تفصیل گفتگو ہوگی. بتلانا یہ ہے کہ دشمن تو ڈنگ مار کے ہٹ گیا اور ہم علماء سے رابطہ نہیں کرتے، کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، جانکار لوگوں سے مشورہ نہیں کرتے اور آپس میں بحث چھڑ جاتی ہے. جس طرح کارخانوں پہ ہم بحث کرتے ہیں، بلڈنگوں پر ہم بحث کرتے ہیں، کنٹیکچر کیوں نہیں، یوں ہونا چاہیے، نقشہ یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے، روڈ یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے، پردھان اس کو نہیں اس کو ہونا چاہیے، کارپوریٹ اس کو نہیں اس کو ہونا چاہیے، وہی بحث وہاں جاتی ہے کہ نہیں وہ فلانی کتاب زیادہ اچھی ہے، فلانی کم اچھی ہے، اور فلانے صحابی ایسے تھے اور فلانے ایسے تھے، اور حتیٰ کی بات کرتے کرتے پیغمبر علیہ السلام کی ذات تک پہنچ جاتے. جب میں نے ان کو یہ تفصیل بتلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ کو چھوڑ کر کوئی بیوی آپ کی کنواری نہیں ہے. اب بیچارے لوگ کانوینٹ اسکول کے پڑھے ہوئے بچے ایک دم سناٹے میں آ گئے. کیوں؟ وہاں تو زہر گھولا جا رہا ہے نا، تعلیم کے نام پر آپ کے نونہال وہاں جا رہے ہیں اور وہاں ان کو ٹاکنی کیا ہے. تمہارے پیغمبر بہت اچھے تھے مگر شادیاں بہت کرتے تھے. مسلمان اچھے ہوتے ہیں لیکن مسلمان بہت شادیاں کرتے، بہت بچے پیدا کرتے، بہت دان کرتے، بہت گندگی کرتے. اب بچے کے دماغ میں کیا بیٹھے گا؟ میں نے ان سے درخواست کی اٹھتے اٹھتے، میں نے کہا ان نوجوانوں سے میرا پیغام کر دیجیے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ کہ خبردار خبردار، دین کی وہ باتیں جن کا ہماری دین دنیا سے کوئی تعلق نہیں، وہ مطالعہ کرتے کرتے کرتے کرتے انسان جب تحقیق کے اس مقام کو پہنچتا ہے وہ گفتگو کرے، عام آدمی کا اس سے کوئی سروکار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں چار کیوں نہیں کی، گیارہ کیوں کی ہیں، اس سے عام آدمی کا کیا تعلق ہے؟ آپ کی نسل لڑکیوں سے کیوں چلی، لڑکوں سے کیوں نہیں چلی، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ عام مسلمانوں کو زکات کی رقم غریب مسلمان کو دے سکتے ہیں، سادات کو نک سکتے، کیوں ایسا ہے؟ ان بحثوں میں پڑھ کے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ ارے تم تو پہلے پاکی طہارت کے مسائل سیکھ لو، نماز کے فرائض و واجبات سیکھ لو، نماز کے اندر کی دعائیں یاد کر لو، قرآن پاک درست کر لو، پانچ سات کلمے یاد کر لو، حلال و حرام کے مسائل پڑھ لو، کچھ دعائیں یاد کر لو، اپنی زندگی مطابق شریعت بنا کر کے دین پر چلو، اس کے بعد آگے بڑھو. الف کا نام بالا نہیں آتا، ہر وقت لیے بحث کر رہے ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو روز آ رہا ہے میڈیا پر، روز بحثیں چل رہی ہیں، آپ کو تعجب ہوگا پچھلے ہفتے سپریم کورٹ نے ایک درخواست رد کی ہے اور ڈانٹ پلائی درخواست دینے والے کو. درخواست دینے والے درخواست کیا کی تھی؟ مسلمانوں کے ہاں عورتوں پر بڑے مظالم ہو رہے ہیں، مسلم عورتوں کو تمام چیزوں میں مردوں کے برابر اختیارات دیے گئے. کورٹ نے اس سے پوچھا آپ خود مسلم ہیں کہ ہندو؟ تو میں تو ہندو ہوں، آپ کون ہوتے ہیں ان کی وکالت کرنے والے؟ آپ نے عرضی میں لکھا ہے کہ ہزاروں مسلمان عورتیں پریشان ہیں، کسی ایک کو یہاں لاؤ، کوئی ایک آگر کورٹ کے سامنے کھڑی ہو تو کورٹ اس کو مدعی مانے، تم ہوتے کون بولنے والے؟ ڈاٹا اس کو کورٹ نے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں وہ درخواست آخری تھی، اب نہیں پڑے گی؟ پڑے گی. یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں میک مت چلاؤ فلاں فلاں، ایک دن بھی دے نہیں ہے. قربانی کے جانور پر پابندی لگی، ایک دن کی چیز ہے یہ؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں، 78 میں مہاراشٹر میں شرد پوار وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت وہ بل پاس ہوا تھا کہ کھیتی کے لائق جانور ذبح نہ کیے جائیں. اسمبلی اس وقت مسلمان نہیں تھے؟ تھے. ایک کو بولا بل پاس ہونے کے بعد ایک مدت ہوتی ہے آبجیکشن کی، عرضی پڑی، گورنر کی سائن ہوئی اس کے خلاف عرضی پڑی، 95 میں شیوسینا حکومت تھی، آپ پر جوشی وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت بل پاس ہوا تھا کہ بیل نہیں کٹے گا، گورنر کی سائن ہو چکی تھی، اوپر سائن باقی تھی صدر جمہوریہ کی، اس بیچ میں 6 سال بھاجپا رہ کر گئی، سائن ہوئی نہیں ہوئی، 10 سال کانگریس رہ کر گئی، سائن ہوئی نہیں ہوئی، اب جب نئی حکومت بنی، یہ مسجد کا اسٹیج ہے، میں بہت کھل کے نہیں بولنا چاہتا، صرف اشارے کر رہا ہوں، نئی حکومت بنی، اب دوسرے کے سر پر ہانڈی پھوڑنے کا موقع آ گیا، اسی کانگریسی پریسیڈنٹ نے پرما مکھرجی نے سائن کر دیا، کیوں؟ اب بل پھٹے گا ان کے نام پر. ہمارا سوال یہ ہے کہ تقریباً 20 سال تک وہ بل پینڈنگ میں تھا، کوئی تنظیم گئی کورٹ میں، احتجاج کسی نے کیا؟ کسی نے کام کو کام سمجھا ہو تو وہاں جائے، کسی نے واٹس ایپ پہ کچھ چلا دیا، فیس بک پہ کچھ چلا دیا، کوا ناک لے کر بھاگا، ہم بھاگے کوے کے پیچھے، ارے ہاتھ لگا کے دیکھو ناک لگی تو نہیں ہے. خدا کے واسطے میرے بزرگو، عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے، نہ ہم خدا کی شان میں توہین برداشت کریں گے، نہ پیغمبر کی شان میں توہین برداشت کریں گے، لیکن توہین کرنے والوں کو لگام دینے کے راستے کچھ اور ہیں، راستے کچھ اور ہیں. مسلمانوں، جب تک اپنے آپ کو اس کام کے لیے ہم تیار نہیں کریں گے، یہ پھوڑے پھنسیاں بند نہیں ہوں گے. گڈر کا پانی روڈ پہ بہ رہا ہے تو روڈ پہ آپ کچا مار رہے ہیں، بنگی بلا کے صاف کرا رہے ہیں تو بہنا بند ہو جائے گا. گٹر درست کرو، اس کا چوک کھولو اور گٹر کا پانی گٹر میں بہنے کا راستہ دو، روڈ پر نہیں آئے گا. تو بات میں نے جہاد شروع کی تھی کہ خداوند قدوس نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کو واسطہ بنایا، اور فرشتے وہ عقل والی مخلوق ہیں، دوسری عقل والی مخلوق جنات جو آگ سے پیدا کیے گئے، اور تیسری مخلوق انسان جو مٹی سے پیدا کیے گئے. فرشتے نوری مخلوق ہیں اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے، اس میں کچھ نیک ہیں کچھ برے ہیں. قرآن نے کہا والجن خلقناہ من قبل من نار السموم، ہم نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے آگ کے شعلے سے، آگ کی لپٹ سے جناتوں کو پیدا کیا، اور انسان کو، انسان کو مٹی سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، خداوند قدوس نے تذکرہ کیا فرشتوں کے سامنے، میں انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے جا رہا ہوں، اس کا خمیر بنے گا، خمیر اٹھے گا، وہ کڑک ہوگا، پھر اس کے، اس کا پتلا بنے گا، پھر اس میں روح ہو کی جائے گی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فرشتوں یہ مخلوق میرے بعد سب سے محترم مخلوق ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے، اشرف المخلوقات فرشتے نہیں ہیں، تم ان کے سامنے جھک جانا. فرشتے جھک گئے، ابلیس نہیں جھکا. واقعہ آپ کے سامنے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرنے والوں کی گستاخی کا جواب، اور آپ کی جو خصوصیات ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو سنیں، سمجھیں، اس موضوع پر کتابیں لیں، علماء سے رابطہ قائم کریں، معلومات لیں پھر بولیں، اور اگر معلومات نہ ہو تو پھر خاموشی میں عافیت ہے. جس چیز کی معلومات نہ ہو، جب سانپ کا منتر نہ آتا ہو تو سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے کا شوق مت کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھ نصیب فرمائے.